początek i koniec, pierwszy i ostatni. Błogosławieni, którzy zachowują Jego przykazania, aby do nich należało prawo do drzewa życia i by weszli bramami do miasta. Chusteczka spadła komuś. Te słowa "i oto przychodzę śpiesznie" są zapisane już tutaj od 2000 lat w tej księdze, ale myślę, że jesteśmy coraz bliżej czasu, w którym te słowa nabierają rumieńców i rzeczywiście wydarzy się to, co jest nieuniknione, co musi się wydarzyć. I pytanie, czy cały czas o tym myślimy, czy mamy to w świadomości, że spotkamy się z Bogiem, że to jest nieuniknione i czy przygotowujemy się na to spotkanie? Czytamy dalej w tym wersecie: a zapłata moja jest ze mną, aby oddać każdemu zgodnie z tym, jakie będzie jego dzieło. Czy wierzymy temu, który te słowa wypowiedział, że zapłata jego jest z nim? I czy rozważamy, czy jest takie słowo, czy czy patrzymy na nasze życie jako na coś, co ma zaskutkować jakimś dziełem, czy w ogóle tak myślimy o tym, że jakieś dzieło życia jest, każdy z nas ma. I w innych miejscach Słowa Bożego czytamy o talentach, o tym, że każdy z nas zda sprawę w określonym czasie, że dostał jakieś talenty, i z tych talentów będzie rozliczany. Jak nimi obracał? Myślę, że to są dość ważne pytania. Jak patrzymy na nasze życie? Czy patrzymy tak bardzo przyziemnie, żeby tylko przeżyć od pierwszego do pierwszego? Może ktoś ma jakieś inne, że tak powiem, problemy. Nie musi się martwić, żeby przeżyć od pierwszego do pierwszego, ale żeby od jakiejś ciekawej rzeczy, którą może zrobić w życiu, do kolejnej ciekawej rzeczy, jakaś pasja, jakieś hobby. Możemy mieć też inne cele. Ale jak czytamy tutaj, oto przychodzę śpiesznie, a zapłata moja jest ze mną, aby oddać każdemu zgodnie z tym, jakie będzie jego dzieło. Jakie jest moje dzieło? Stojąc tutaj, nie stoję w pozycji kogoś, kto patrzy na was i myśli sobie, a tego dzieło to jest takie, a tego dzieło jest takie, bo nie byłoby to dobre, gdyby każdy z nas zajmował się dziełem życia brata czy siostry. Ale myślę, że każdy z nas jest wzywany do tego, żebyśmy badali nasze życie. Tym bardziej, że nie da się porównać tego. Każdy ma inne możliwości, każdy ma inne talenty, które dostał. Ma inne zadania do wykonania. I pytanie tylko, czy myślimy o tym, że jest jakieś dzieło do wykonania. Czy po prostu żyjemy sobie z dnia na dzień, zmagamy się z problemami, jak się uda, to fajnie, jak nie, to smutno. Błogosławieni, którzy zachowują Jego przykazania. Jakie przyjemne zdanie. Tak fajnie brzmi. I czasami są takie wersety, które przeczytamy i tak dobrze brzmią. Tak, o, błogosławieni, którzy zachowują Jego przykazania. Ale myślę, że błędem jest, jeżeli nie zastanawiamy się, co te wersety niosą, jaki tu jest przekaz, jaka tu jest głębia. Nie robiąc jakiegoś nie wiadomo jakiego rozważania, to przyjrzyjmy się chociażby tym kilku słowom. Błogosławieni, inaczej możemy to przetłumaczyć jako szczęśliwi. Czy jesteśmy w gronie tych, którzy są nazwani tutaj błogosławionymi, szczęśliwymi, którzy zachowują Jego przykazania? Zachowują, czyli nie odrzucają, nie traktują sobie jako nieistotne, nie traktują lekko, ale zachowują. I mamy tutaj Jego przykazania. Czy może mamy jakieś swoje przykazania? Sobie zrobiliśmy listę przykazań i staramy się według tych przykazań żyć i myślimy, że jest dobrze, że jest wszystko ok. A tutaj czytamy Jego przykazania. To też jest ważne pytanie, czy kierujemy wzrok na to, co pochodzi od Boga, z Jego ust, zapisane w Jego Słowie. I jaka jest obietnica dla tych, którzy zachowują Jego przykazania? Czytamy, aby do nich należało prawo do drzewa życia i by weszli bramami do miasta. I czy to należy odczytywać bardzo dosłownie, że będzie brama, że będziemy wchodzić przez tą bramę do miasta? Czy jest tu jakiś obraz, jakaś przenośnia? Nie jest to tutaj ważne, bo to, co czytamy, jest na tyle wyraźne, że wiemy, że będzie jakieś miejsce, w którym będzie Bóg i do którego my będziemy mieli wstęp. I każdy chciałby znaleźć się w tym miejscu. Tylko nie każdy się tam znajdzie, niestety. Stoimy przed obliczem Boga Wszechmogącego, który stworzył niebo, ziemię, cały wszechświat. Stworzył też nas, dał nam życie, dał nam talenty. I powiedział, może nie powiedział dosłownie, ale myślę, że taki przekaz śmiało możemy odebrać, że obracaj talentami, żyj dla mojej chwały, żyj dla dobra innych, dla dobra bliźniego, dla dobra braci i sióstr, dla budowania Królestwa Bożego. I to, że możemy tutaj stanąć przed obliczem Bożym w spokoju, jest to coś, co powinniśmy doceniać jako błogosławieństwo, jako wspaniałą możliwość, że ten, który stworzył ten świat, jest chętny, żeby nas słuchać, ale też pamiętajmy, że jest godny, żeby uznawać go tym, kim jest, czyli jest Bogiem wszechmogącym, niesamowitym, wspaniałym, dobrym i strasznym. I gdy będziemy modlić się, pamiętajmy, przed czyim obliczem stoimy, gdy będziemy zanosić modlitwy, pamiętajmy, do kogo zanosimy te modlitwy. Do Boga naszego, któremu ufamy, który ma wszelką moc. Skorzystajmy dzisiaj po raz kolejny z tej możliwości. Niech to będzie błogosławiony czas dla każdego z nas. Amen. Powstańmy proszę do modlitwy. Panie Boże nasz, możemy widzieć Ciebie oczyma wiary, ale też możemy czasami nie widzieć Ciebie, nie być świadomi Twojej potęgi, Twojej miłości, Twojej dobroci. I potrzebujemy, żebyś otworzył nasze oczy i o to się modlę dla każdego z nas, który pragnie więcej Ciebie poznać, bardziej kochać, z większym oddaniem służyć Tobie, z radością, wdzięcznością, z zaufaniem i z oczekiwaniem na to, co jest przed nami, na cel, ten chwalebny i najważniejszy cel, życie wieczne w Twojej obecności, Ojcze. Dziękujemy, że mamy tą możliwość, żeby w pokoju przyjść tutaj i wznosić nasze serca, otwierać nasze usta, wyrażając wdzięczność, przynosząc nasze ciężary, troski przed Twoje oblicze. Dziękujemy za to, Ojcze. Amen. Dzieło naszego życia było chwalebnym dziełem. Dziełem, którym Ty jesteś uwielbiony i które ma wielką zapłatę w Twoim wiecznym Królestwie. Daj nam, Panie, patrzeć oczyma wiary na wieczność i to wszystko, co w swej łasce i dobroci i miłości przygotowujesz dla tych, którzy Ciebie miłują, dla tych, którzy Tobie służą. Błogosław ten nasz dzisiejszy czas i daj nam siebie doświadczać Twojej obecności w Duchu Świętym pośród nas. Dotykaj każdego z naszych serc, pociągaj nas w Tobie. Objawiaj nam więcej z Twojej mądrości, z Twojej osoby, z Twojej chwały. Daj nam, Panie, radować się w Tobie, weselić się przed Twoim obliczem, dziękować Ci, chwalić Ciebie, radować się łaską Twoją, miłością Twoją, dobrocią, przychylnością Twoją. Prosimy, abyś w Duchu Świętym ożywiał w naszych sercach te wszystkie wielkie prawdy. Prosimy, błogosław. te życie, o którym tutaj mówił właśnie Adam, że każdy by tam chciał wejść. Wystarczy uwierzyć w Jezusa Chrystusa i Panie Boże, Ci dziękuję za tą łaskę, za ten przywilej, że mogę skorzystać z tego, że mogę się oczyścić. Każdy grzech, który może oddalić mnie od Ciebie, Panie. Przepraszam Cię, jeżeli jakieś grzechy jeszcze są, nawet jeżeli jeden to jest grzech, nawet jeżeli jeszcze jakiś jeden skromny mały grzech powoduje, Panie Boże, ale wiem, że taki jest, to ja Cię przepraszam. Dziękuję Ci, Ojcze, za wszystko, co Ty czynisz w moim życiu, że mi błogosławisz. Hiobowi pobłogosławiłeś dwukrotnie, a mi błogosławisz trzykrotnie. I za to Ci, Panie Boże, dziękuję, że Ty, Panie Boże, jesteś takim kochanym Ojcem, który błogosławi swoim dzieciom, którzy oddają serce. Pobłogosław, Ojcze, ten naród, który jest uciskany. Daj mi, Panie Boże, błogosławieństwo, żeby ich serca się otworzyły, żeby to w szczególności Jezus Chrystus tam był głoszony, żeby Ewangelia była tamtym ludziom mówiona. Żeby ten naród też zrozumiał, że dzięki Jezusowi Chrystusowi może się wszystko zmienić. Że modlitwa, usilna modlitwa wierzącego może wiele rzeczy zmienić. Żeby się ludzie nawrócili, żeby szukali Boga w swoim życiu. To pobłogosław też, Ojcze, tego, który uciska ten naród. Tego prezydenta, pana Włodzimierza. Pobłogosław tego człowieka, Ojcze. On ma szansę też się jeszcze nawrócić. Ty mu dajesz szansę, Panie. Dopóki żyje, każdy człowiek się może nawrócić, może zmienić swoje postępowanie. Ja też mu daję szansę, Ojcze, jako Twój syn, którego możesz wykorzystać, że ten człowiek może się zacząć bać. Nie, że będą się go bali, tylko on będzie się bał ludu Bożego. Dlatego ja mu daję szansę, bo wiem, że Ty, Panie Boże, dajesz mu szansę. On jeszcze nie jest świadomy tego, że się może bać. Że są tacy ludzie, których może się bać, a tymi ludźmi są dzieci Boże. I że Ty jesteś, Panie Boże. Dlatego ja Ci, Panie Boże, dziękuję za tę wiarę, którą dajesz, że mnie wzmacniasz w tej wierze. Dziękuję Ci za Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. każdy cud, bogaty słowem ust, Ty, święty nasz Bóg. Bogaty każdy to, przybywa tam, gdzie Ty i strzeże Twych dróg. Ty dajesz najcenniejszą radość w moim życiu. Obecność słodką swą. Ty dajesz mi swą moc, gdy modlę się w ukryciu i skłaniam się do Twych stóp. Święty dzisiaj przychodzimy przed Twój święty, jedyny tron i chcemy, Panie, rozpoznawać w Tobie tego, który ma wszelką moc, wszelką władzę, a jednocześnie jesteś Bogiem pełnym miłości, miłosierdzia, jakiej nie jesteśmy w stanie, Panie, pojąć naszymi umysłami. I chcemy, Panie, też dzisiaj przychodzić do Ciebie takiego i prosić o Twoje zmiłowanie nad Ukrainą. Prosimy, Panie, aby działa się Twoja wola, a żebyś to Ty, Panie, pośród tego chaosu, zniszczenia, cierpienia przynosił Twój pokój do serc, przynosił świadomość kruchości ludzkiego życia, aby jak najwięcej ludzi, Panie, pośród tego co się dzieje, tej wojny, mogli przychodzić przed Twój tron, mogli, Panie, uniżać się przed Tobą, abyś ratował ludzi. Boże, prosimy Cię o te wszystkie rzeczy, których tak wiele jest, o tych, którzy potracili swoich bliskich, o Twoją pomoc i pocieszenie dla nich, o tych, Panie, których domy zostały zniszczone, którzy potracili wszystko z tych materialnych rzeczy, co mieli. Panie, o Twoją pomoc i zaopatrzenie. Modlimy się, Panie, o tych, którzy musieli uciekać do innych krajów, do naszego kraju. Boże, o to, żebyś się o nich troszczył, abyś pomagał, otwierał drzwi i możliwości. Panie, abyś w tych właśnie wszystkich doświadczeniach okazywał się Bogiem, którego ręka nie jest zbyt krótka, który może i chce i przychodzi z Twoją pomocą i błogosławieństwem. Prosimy Cię, Ojcze. Dziękujemy też, Panie, że Sara od Tomka i Graszki mogła wrócić do domu. Dziękujemy, Panie, za to maleństwo i też oddajemy ją w Twoje ręce i prosimy, żeby się ustrzegł, żeby mogła się rozwijać zdrowo, żeby mogła być radością dla swoich bliskich. Prosimy też, Panie, o Tomka, o Graszkę, o ich też starszą córeczkę. Boże, o Twoją opiekę i ochronę, o Twoje pociąganie serc ku Tobie, Grażynki i jej rodziny. Prosimy, Ojcze. I też, Panie, przyjmij dzisiaj chwałę nie tylko z naszych ust, z tego, co wypowiadamy, co śpiewamy, ale przede wszystkim, Panie, z naszych serc, z naszej postawy uniżenia przed Tobą, poddania się pod Twoją mocną rękę. Odbierz sobie, Panie, chwałę. Jutro znika, jak fala w głębinach mórz, para i ogromny, przerażający, że człowiek nie jest w stanie wypowiedzieć. Ale jednej tej torecie, tej kobieta nie musi być nas. Czy mogli podziwiać i oglądać tą potęgę, poznawanie między nimi tego stworzenia. Ale odrobiłeś nam także Panie siebie, w tym słowie, który mamy dostęp do Pana, który jest wytłumaczony prawie na wszystkie Panie języki na tym świecie. Ale każdy ma dzisiaj możliwość nawet Ciebie poznać. Nie jesteś Bogiem ukrytym, zakrytym, głuchym Bogiem, nie wiem. Ale sama wyświadczasz na wiele możliwych sposobów. I potrzeba Panu tylko serca otwartego. Tylko i aż. Dziękujemy Panie za każdy nowy dzień. Za to, że Ty, Panie, wygrałeś największą bitwę, Panie, gdzie jak świata, Panie, wykonałeś, że sam zapłaciłeś ofiarę, która ciążyła na ludziach. Dzięki temu możemy dzisiaj przychodzić, Panie, z ufnością do Ciebie, jako synowie, synowie Boży. Zdajemy sobie na tej sprawie, jest to wysoka pozycja, jeśli tak to mogę nazwać. Czy nie jesteśmy już grzesznymi, obdarowanymi od Ciebie, Panie, skazanymi na wieczne potępienie, ale Panie, dzięki własne Twojej możemy dzisiaj z ufnością wierzyć, że na zawsze będziemy z Tobą. Dzięki. Amen. Amen. Amen. Niech Twój pokój dziś dotyka. chronisz, Panie, my jesteśmy Ci wdzięczni. Ty jesteś również tym, który podnosi nas w chwilach trudnych, w chwilach ciężkich. Rozradowujesz nasze serca, Panie, kiedy tak bardzo tego potrzebujemy. Współczujesz nam, kiedy też tego potrzebujemy, Boże, bo Ty najlepiej wiesz, Panie Jezu, czego każdy z nas, czego również my jako Kościół, również Kościół na obliczu ziemi potrzebujemy w dany czas, w danym miejscu, Boże. Dlatego jedynie w Tobie pokładamy nadzieję, w Tobie pokładamy naszą ufność, wiedząc, że tylko w Tobie jest nasze zwycięstwo, dlatego też możemy, Panie Jezu, oczekiwać Twojego przyjścia, Twojego powrotu, abyś Ty był uwielbiony, Panie, abyś Ty był wywyższony. Dziękuję Ci za tą wspaniałą nadzieję, którą Ty dałeś. Dziękuję Ci za to, że możemy nazywać się świątynią Twojego Ducha Świętego. Chwała Ci niech płynie z naszych serc. Prosimy Cię, abyś błogosławił tą społeczność naszą dzisiejszą w dalszym ciągu, Boże, abyś kierował również nami tutaj na miejscu. Chwała Ci, Panie. Amen. Amen. Daj nam uszy do słuchania i otwarte serca, aby Twe Słowo mieszkało w nas obficie, aby Twe Słowo było światłem na wszystkich naszych drogach, abyśmy chodzili w Twojej prawdzie, wzmocnieni, uzdolnieni przez Twego Ducha, aby czynić Twoją doskonałą wolę. Amen. Amen. Usiądźmy. Stronę, mikrofon. Otwórzmy proszę drugi list do Koryntian. Dziewiąty rozdział. Drugi list do Koryntian, 9 rozdział, czytajmy od 1 do 5 wiersza. O posłudze na rzecz świętych właściwie nie trzeba wam pisać. Znam waszą gotowość, którą szczycę się przed Macedończykami, mówiąc, że Achaja jest już od roku gotowa. I wasza gorliwość pobudziła wielu do czynu. Posyłam natomiast braci, aby ta nasza chluba nie okazała się w tej sprawie próżna, lecz abyście, tak jak mówiłem, rzeczywiście byli gotowi. Bo gdyby przyszli ze mną Macedończycy i zastali was nieprzygotowanymi, byłoby nam wstyd, nie mówiąc już o was. Uznałem zatem, że warto poprosić braci, aby poszli do was wcześniej i zawczasu przygotowali obiecany już przez was dar, tak aby rzeczywiście był to hojny dar, a nie wyraz skąpstwa. W tym 9 rozdziale apostoł Paweł podkreśla właściwą postawę w dawaniu potrzebującym, a następnie przedstawia wiele korzyści płynących z tej służby dawania potrzebującym. Apostoł Paweł planuje podróż do Koryntu z kilkoma macedońskimi delegatami, którzy mają mu towarzyszyć w jego wyprawie do Jerozolimy, aby zanieść zebrane w Macedonii i Achaii dary finansowe dla ubogich braci w Judei. Przypomnę tylko, że Achaja znajduje się na południu Grecji, Macedonia na północy. Więc mamy tutaj Grecję i w tym regionie Grecji były zbierane środki na potrzebujących w Judei, szczególnie w Jerozolimie. Aby zapobiec zakłopotaniu wszystkich zainteresowanych stron, apostoł Paweł robi cztery rzeczy. W wierszu 1 i 2 czytamy, że wspomina początkowy entuzjazm Koryntian i to, jak ich entuzjazm pobudził do dawania, do działania zbory na północy Macedonii. W 4 wierszu mówi o tym, że Koryntianie będą zawstydzeni, jeśli Macedończycy przyjdą do nich i zastaną ich nieprzygotowanych na zapowiedzianą przez nich zbiórkę pieniędzy, przez nich i przez Pawła. W 5 wierszu apostoł Paweł zapowiada zbliżającą się wizytę braci, trzech braci, których wysyła wcześniej, o których żeśmy ostatnio mówili, o których misji Paweł pisze we wcześniejszym rozdziale, a więc zapowiada tą nadchodzącą wizytę tych braci, aby uniknąć jakiegoś rozczarowania i zażenowania, gdyby Paweł przyszedł, a Koryntianie nie byli gotowi na tą zbiórkę. W kolejnych natomiast wierszach tego rozdziału, od 6 do 15, apostoł Paweł przypomina Koryntianom o błogosławieństwach, które płyną z hojnego dawania. Paweł wierzy w dobre intencje Koryntian, ale też obawia się, żeby go nie zawiedli, nie przekuwając swoich dobrych intencji w działanie, w czyny. Paweł jest przekonany, że Koryntianie chcą się zaangażować. W wierszu 2 mówi: znam wasz zapał. Jednak wiecie, że zapał wcale nie jest łatwy do utrzymania przez długi czas. I wygląda na to, że ten początkowy entuzjazm Koryntian zaczął stygnąć, czy już ostygł. Teraz więc Koryntianie potrzebują zachęty, czy pobudzenia do działania przez entuzjazm Macedończyków. I temu Paweł poświęcił 8 rozdział, pokazując na tą niezwykłą hojność Macedończyków i ich entuzjazm w dawaniu na potrzebujących braci. Podczas kolejnej wizyty Pawła, którą Paweł planuje w Koryncie, Pawłowi mają towarzyszyć jeszcze inni Macedończycy. O tym mówi w wierszu 4. Jeśli ci przyjdą i zastaną Koryntian nieprzygotowanych, będzie to dla wszystkich niezręczna sytuacja. Aby tak się nie stało, Paweł podejmuje zapobiegawczy krok, wysyłając do nich Tytusa i jeszcze 2 zaufanych braci, aby uporządkować te wszystkie sprawy związane ze zbiórką pieniędzy na ubogich w Judei. I o tym też mówiliśmy więcej, rozważając 2 część 8 rozdziału. Plan jest taki, aby oni, ci 3 bracia, odwiedzili Korynt jako pierwsi, a następnie Paweł i Macedończycy, którzy będą mu towarzyszyli, przybędą po nich, kiedy wszystko już będzie gotowe. Zadanie Tytusa i jego towarzyszy jest dwojakie. W 5 wierszu widzimy, że ich pierwszym zadaniem jest upewnienie się, że ofiara będzie już gotowa, kiedy Paweł przybędzie. Tak jak widzieliśmy w 8 rozdziale, Paweł mówi, nie chcę, żeby ona była zbierana dopiero jak ja przyjdę, ale żeby już to wszystko było gotowe, kiedy przyjdę. Ich drugim zadaniem jest dopilnowanie, aby hojny dar, który Koryntianie zobowiązali się złożyć, został przekazany dobrowolnie, a nie z żalem czy pod jakimś naciskiem. I ostrożność Pawła, który wysyła kilku braci z wyprzedzeniem, zapobiega 2 kłopotliwym sytuacjom. Pierwsza z nich wynikała z faktu, że Paweł chlubił się hojnością i gorliwością Koryntian we wspieraniu potrzebujących braci. A więc gdziekolwiek Paweł jechał, opowiadał, jak to Koryntianie są chętni i gorliwi i hojni, by wspierać potrzebujących. I Paweł ma uzasadnione obawy, że jego chluba z Koryntian może się okazać nieuzasadniona. Jeśli Koryntianie nie wypełnią swojego zobowiązania do czasu jego przybycia, to jego chlubienie się z ich ofiarności okaże się nie tylko bezzasadne, ale nieprawdziwe. Ktoś będzie mógł mu zarzucić kłamstwo. Co więcej, sami Koryntianie stracą twarz i znajdą się w niezręcznej, kłopotliwej sytuacji. Jeżeli ofiara Koryntian nie będzie gotowa, co pomyślą Macedończycy, którzy z ogromnym poświęceniem ze swojego ubóstwa złożyli hojny dar? Kochani, uczmy się od tego wielkiego apostoła, apostoła Pawła, taktu i mądrości w dbaniu o międzyludzkie relacje. Dokładajmy wszelkich starań, aby nasze wzajemne relacje były źródłem radości i chluby, a nie smutku i wstydu. Widzimy tutaj, jak Paweł w tej sytuacji naprawdę dba o Koryntian, żeby oni nie wyglądali źle w oczach Macedończyków. Dba o Macedończyków, żeby oni się nie rozczarowali, przyjeżdżając do Koryntian, którzy kiedy tak zostali zachęceni przez nich. I oczywiście Paweł dba o to, żeby jego chluba Koryntianami nie okazała się pustymi słowami. W dalszej części tego rozdziału apostoł Paweł wskazuje na korzyści, jakie płyną z hojnego dawania, i na początku podsumowuje to za pomocą obrazowego stwierdzenia. Kto sieje skąpo, skąpo też żąć będzie. A kto sieje hojnie, będzie też hojnie żąć, zbierać. Podobną myśl znajdujemy w wielu fragmentach Starego Testamentu. W Księdze Przypowieści w 22 rozdziale, 8 i 9 wierszu, czytamy, że kto sieje nieprawość, zbiera niedolę, a w końcu rózga położy kres jego swawoli. Natomiast człowiek wspaniałomyślny, ten będzie błogosławiony, bo dzieli swój chleb z ubogim. W Księdze Ozeasza w 10 rozdziale, 12 i 13 wierszu czytamy: siejcie sobie sprawiedliwość, żnijcie owoc wierności, uprawiajcie sobie nowy ugór, bo czas szukać Jahwe, aż przyjdzie i zrosi was deszczem tego, co prawe. Wy tymczasem oraliście bezbożność i w konsekwencji żeliście niegodziwość, jedliście owoc kłamstwa. Również w Nowym Testamencie, w Ewangelii Łukasza, w 6 rozdziale i 38 wierszu znajdujemy słowa Pana Jezusa, który mówi: dawajcie, a będzie wam dane. Miarę dobrą, natłoczoną, potrzęsioną i przepełnioną dadzą w wasze zanadrze. I Pan Jezus dodaje: albowiem jakim sądem sądzicie, i tutaj chodzi o dawanie, nie chodzi o osądzanie kogoś, Pan Jezus mówi, jakim sądem sądzicie, czyli jaką miarą mierzycie, jaką miarą dajecie, taką wam oddadzą. My tutaj to słowo sąd zawsze, wiecie, bierzemy pod kątem jednego, tak? I zupełnie to się nie łączy z kontekstem. Ale tu Pan Jezus nie mówi, jakim sądem sądzicie, takim was osądzą na sądzie ostatecznym, tylko Jezus mówi o dawaniu hojnie. I mówi, jak dacie tak hojnie, to Bóg da wam taką samą miarą. Hojnie wam odda. Jakim sądem sądzicie, takim was osądzą. I jaką miarą mierzycie, taką wam odmierzą. To drugie nie pozostawia wątpliwości, natomiast to pierwsze my wyrywamy z kontekstu i przenosimy zupełnie do czegoś innego. Natomiast musimy to wziąć w kontekście. Pan Jezus mówi to samo na dwa sposoby. Bardzo często Pan Jezus to robi. Mówi tą samą rzecz w dwa różne sposoby, żebyśmy mogli dobrze zrozumieć. A więc zasada jest oczywista. Zbieramy plony proporcjonalne do naszych zasiewów. Paweł poświęca kolejnych 8 wierszy, aby to wyjaśnić. Od 8 do 15 wiersza. Ale zanim to zrobi, jeszcze w wierszu 7 daje Koryntianom dwie wskazówki dotyczące dawania, poza tymi, które już wymienił w 8 rozdziale od 11 do 15 wiersza, co rozważaliśmy wcześniej. Po pierwsze, dawanie ma być sprawą indywidualną, która rozstrzyga się w skrytości ludzkiego serca, każdego jednego. Każdy powinien dawać tyle, ile dobrowolnie zdecyduje, tak jak postanowił w swoim sercu. Powtarzam po raz kolejny, Nowy Testament nie mówi, ile mamy dawać, w sensie wszyscy mają dawać 20%, wszyscy mają dawać 30%, Wiecie, że w Starym Testamencie nie była i nie było jednej dziesięciny. Ci, którzy powołują się na dziesięcinę, powinni dokładnie przeczytać, ile ta dziesięcina wynosiła. Były 3 dziesięciny i jeszcze były ofiary dobrowolne. Czyli tak naprawdę Żydzi oddawali 30% plus ofiary dobrowolne, czyli tyle, ile my oddajemy dzisiaj. 20% podatku i to, co zdecydujemy dobrowolnie, tak, oddać Bogu. Z tego podatku są różnego rodzaju potrzeby zaspokajane w społeczeństwie wokół nas, tak jak w Izraelu były zaspokajane potrzeby wokół nich, ale ponadto jesteśmy wzywani do dobrowolnej ofiarności, szczególnie w kontekście potrzebujących i służby Kościoła. Więc Nowy Testament nigdzie nie narzuca nam jakiejś sztywnej zasady, ile mamy dawać. Natomiast mówi nam, że jak będziemy skąpo dawać, to skąpo będziemy zbierać. To nasze błogosławieństwo od Boga będzie skąpe. Jeśli będziemy zaś hojnie dawać, wtedy Bóg mówi, wtedy ja ci dam hojnie. A więc tu jest nasza decyzja, tak? Czy chcemy, żeby Bóg nam skąpo udzielał, czy chcemy hojnie być błogosławieni. I wtedy Bóg mówi, wy bądźcie hojnymi dawcami, wtedy ja dam wam więcej. A więc ile, to pytanie, na które każdy z nas musi odpowiedzieć sam przed Bogiem. Ile będziemy dawać? Po drugie, chrześcijańskie dawanie winno się opierać na przemyślanej decyzji. Czytamy tutaj, tak jak każdy sobie postanowił. I użyte tutaj słowo, ten czasownik postanowić, występuje tylko tutaj, w całym Nowym Testamencie i oznacza wybrać świadomie, podjąć własną, przemyślaną decyzję. Paweł mówi, że chrześcijańskie dawanie nie powinno być działaniem, które wynika jedynie z emocji, jakiegoś nagłego impulsu czy lekkomyślności, ale ma być oparte na przemyślanej, świadomej decyzji. To nie jest tak, że przychodzimy na nabożeństwo i ktoś nam podsuwa jakiś talerz i my tam wyciągamy i zastanawiamy się, co tu wrzucić, czy dyszkę, czy stówkę. To nie tak. To nie tak. To ma być przemyślana, świadoma decyzja, że tyle i tyle chcemy Bogu oddać. I tyle Mu dajemy. Smutną rzeczywistością jest fakt, że wiele z dzisiejszego dawania w Kościele wynika z różnych form nacisku, grania na emocjach, wywoływania poczucia winy, składania obietnic wielkiego doczesnego zysku lub jawnego przymuszania i zawstydzania braci i sióstr. Niektórzy chrześcijanie dają tylko wtedy, gdy są przymuszeni albo wiąże się to z jakąś publiczną formą uznania, że zostaną zauważeni, że tak dużo dali, że potem się powie, a ten brat to tyle i tyle dał, tak mu jesteśmy wdzięczni, dzięki niemu kupiliśmy to i to i zrobiliśmy to i tamto. Jednak Pan Jezus przestrzega nas przed takim dawaniem. I niechaj dobry Bóg zachowa nas przed tego typu formami nacisku na braci i siostry. Tutaj wyraźnie widzimy, że to jest według uznania każdego jednego człowieka przed Bogiem, dobrowolnie, i jest to nieprzymuszona przez nikogo, żadnego człowieka, decyzja. Owszem, Paweł mówi o korzyściach, jakie płyną. Daje zachętę, ale nie wywiera nacisku, nie przymusza nikogo. To jest wielka różnica. Winniśmy się zachęcać do tego, co dobre, ale inną rzeczą jest wywierać na kimś nacisk, szantażować kogoś, przymuszać kogoś, zmuszać kogoś do dawania. Tutaj wyraźnie widzimy, że Bóg kocha ochotnych dawców. tych, którzy z ochotą, z dobrej woli, nieprzymuszonej woli dają. Apostoł Paweł odwołuje się do Bożej miłości ofiarnych dawców. Bóg kocha swoje dzieci, które uczą się od Niego hojności i radosnej szczodrości, bo Bóg jest hojny i Bóg jest szczodry. I czytamy, że chętnie i bez wypominania udziela nam wszelkiego dobra i Bóg chce, żebyśmy byli Jego naśladowcami. Ponadto Boża miłość owocująca w hojności odrodzonych z Jego ducha serc przynosi liczne korzyści. Przeczytajmy razem od 8 do 14 wiersza tą listę korzyści, jakie płyną z hojnego dawania na dobrą sprawę. Bóg też jest w stanie udzielić wam obficie wszelkiej łaski, abyście zawsze we wszystkim mieli dostatek i coraz częściej brali udział w każdym dobrym dziele, zgodnie ze słowami hojnie rozdziela. Wspiera ludzi biednych, Jego sprawiedliwość trwa wiecznie. Ten zaś, który dostarcza siewcy ziarno i karmi go chlebem, zaopatrzy również was, pomnoży wasz zasiew i przysporzy owoców waszej sprawiedliwości. Dzięki niemu, bogaci we wszystko, będziecie mogli celować w hojności, która za waszym udziałem wywołuje wdzięczność dla Boga. Ach, ta technika. Trochę nie ma prądu i zaraz nie działa. Trzeba wam bowiem wiedzieć, że udział w tej posłudze nie tylko wypełnia niedostatek świętych, ale także ze strony wielu owocuje wdzięcznością dla Boga. Namacalny dowód tej posługi sprawi, że będą oni chwalić Boga za wasze posłuszeństwo związane z wyznawaniem zasad dobrej nowiny Chrystusa. Będą go też chwalić za szczerość waszego poczucia jedności z nimi oraz ze wszystkimi. Poza wsparciem w modlitwie, którego wam u nich nie zabraknie, darzyć was też będą wielkim uczuciem z powodu przebogatej łaski Boga względem was. A więc w tych sześciu wierszach apostoł Paweł wskazuje na czterech beneficjentów dobroczynności. Darczyńcę, wiersz 8-11, obdarowanych, wiersz 12, Boga, wiersz 11-12 i cały Kościół, wiersz 13-14. A więc w pierwszej kolejności korzyści odnosi sam dający. Odpowiedzią Boga na hojność człowieka jest obfitość łaski dla dającego. Idea obfitości łaski jest bardzo powszechna w tych dwóch rozdziałach, 8 i 9. Czasownik obfitować, grecki czasownik obfitować, występuje tutaj aż 6 razy. Rzeczownik łaska pojawia się tutaj w sumie aż 10 razy. Jaką formę przybiera ta Boża łaska? Czy Paweł myśli o korzyściach duchowych czy materialnych? Myślę, że Paweł ma na myśli wszelkie dobra, jakie otrzymujemy od Boga. Nieodłącznym elementem łaski jest fakt, że cokolwiek dobrego otrzymujemy, czy to materialnego, czy duchowego, otrzymujemy dzięki łaskawej woli Boga wobec nas, a nie dzięki naszym osobistym zasługom i staraniom. Oczywiście nasze starania i zasługi mają w tym swój udział, ale nie one są źródłem tego dobra. Źródłem tego dobra jest Bóg w Jego łasce. Ponadto doświadczamy obfitości łaski, czyli tutaj nie mówimy o jakiejś kapce łaski, nie mówimy o odrobinie łaski, mówimy o obfitości łaski. I doświadczamy jej w jaki sposób, Paweł mówi? Dzięki Bożej mocy. To wyrażenie Bóg jest w stanie, można by dokładniej przetłumaczyć jako Bóg jest potężny, Bóg ma moc, Bóg pełen mocy. Tu jest użyte słowo dynatei w języku greckim, które oznacza moc, siłę, potęgę. To wszechmogący Bóg zapewnia środki do naszej hojności. Obfita Boża łaska wykracza poza uzupełnianie naszych ciągle topniejących zasobów. Bóg jest pełen mocy nie tylko w tym, żeby uzupełnić nasze środki, które przeznaczamy na naszą służbę dla Niego, ale także, by je pomnożyć. I to pomnożyć do tego stopnia, że w każdym czasie i we wszystkim możemy mieć wszystko, czego potrzebujemy, aby Bogu służyć. Wielu ludzi bierze, wiecie, te kwestie, fragmenty, które tutaj Paweł wymienia, w taki sposób, że mówią, daj Bogu, zasiej na moją służbę, zasiej na taką czy inną pracę, a Bóg tobie da, żebyś ty miał dużo i żebyś ty sobie dogadzał, jeszcze więcej niż sobie dogadzasz. Ale w ogóle to nie jest taka myśl tutaj. Tutaj nie jest daj Bogu stówkę, a Bóg da ci tysiaka, tylko tutaj jest mowa o tym, że jeśli będziesz hojny, to Bóg da ci jeszcze więcej, abyś jeszcze hojniejszym mógł być. Abyś jeszcze hojniej mógł łożyć na wszelką dobrą sprawę. Czy to jest dobra motywacja? Niektórzy powiedzą, tak, to ja się nie bawię. Ja wolę, żebym to ja miał z czego się korzystać, czym się bawić, czym się nasycać. Jeśli tak myślimy, to wiedzmy, że jest to myślenie nieodrodzonego serca. Odrodzone serce nie szuka swego, tak jak Boża miłość nie szuka swego. Odrodzone serce będzie zawsze szukać Bożej chwały. To jest pierwszy cel odrodzonego serca, by Jezus był uwielbiony w moim życiu. By to, co robię, Jemu się podobało, Jemu było przyjemne, Jemu przynosiło chwałę. Natomiast te nasze przyziemne, zmysłowe pragnienia są właśnie skierowane na nas. To jest ciągła walka. Kto będzie pierwszy w naszym życiu? Czy moje ja? Czy moje przyjemności, czy moja satysfakcja, czy mój honor, Czy moja wartość, czy Jezus? Więc dobrze się zastanówmy nad taką motywacją dawania, żeby więcej mieć dla siebie. Raczej tutaj Paweł mówi o tym, że Bóg zaspokoi nas w taki sposób, abyśmy wszędzie i zawsze mogli Mu służyć, żebyśmy jeszcze hojniej mogli pomagać i wspierać. Zobaczcie, uważnie czytajmy ten fragment. Nie wyrywajmy z kontekstu tych stwierdzeń Pawła. Celem uzupełniania naszych zasobów jest to, abyśmy my mogli obfitować we wszelkie dobre dzieła. Wiersz 8. Bardzo wyraźnie to stwierdza. Pieniądze nie są nam dawane przez Boga po to, by je gromadzić i kumulować, ale żeby je właściwie używać, by promować dobro, by czynić to, co oddaje Bogu chwałę. I tego musimy szukać. I to nie są rzeczy, widzicie, które tak oprzychodzą. Je trzeba przemyśleć. To są rzeczy, nad którymi się trzeba zastanowić. W jaki sposób, jeśli Bóg mnie błogosławi, jeśli Bóg mi daje, jeśli mogę coś dać, mogę się czymś podzielić, to musimy dobrze przemyśleć, co z tym zrobimy. Nie byle gdzie dać. Nie tam, gdzie nas przycisną najbardziej. Nie tam, gdzie nas emocjonalnie poruszą. Ale musimy się dobrze zastanowić, w jaki sposób spożytkujemy to, co Bóg nam dał, aby Bóg był uwielbiony. Upewnić się, że to, w co inwestujemy, gdzie dajemy te pieniądze, rzeczywiście jest Bożym dziełem i przynosi Bogu chwałę. Nie mogę pojąć chrześcijan, którzy dają na orkiestrę świątecznej pomocy i się tym chlubią. To jest ich rzecz, to są ich pieniądze, ja ich nie potępiam, ale nie pojmuję, nie rozumiem tego, żeby na coś takiego dawać. Nie mówię, że tam oni coś złego robią z tymi pieniędzmi, przynajmniej z tym, który, co im zostaje, z tego, co wezmą sobie, ale mówię o nas, chrześcijanach, o naszej motywacji, o naszym przemyśleniu, co my robimy z tym, co Bóg nam daje. O to mi tylko chodzi. Aby zobrazować tę kwestię, apostoł Paweł cytuje pochwałę psalmu 122 dla wszystkich, którzy hojnie, bezinteresownie obdarowują ubogich. Osoba, która jest szczodra wobec potrzebujących, zostaje przyrównana do rolnika, który siejąc rozrzuca swoje ziarno. Sianie, rozrzucanie ziarna jest przeciwieństwem skąpego wsadzania jednego ziarenka, tu czytam. Jest przeciwieństwem skąpego dawania. Rolnik, który rozrzuca garściami ziarno, jest hojny w tym, co robi, w tym rozrzucaniu ziarna. Nagrodą dla człowieka, który hojnie daje potrzebującym, jest sprawiedliwość, która trwa na wieki. Wiersz 9. Wyrażenie to może oznaczać, że jego sprawiedliwość nigdy nie zostanie zapomniana, to znaczy, że Bóg będzie pamiętał o dobroci darczyńcy i nagrodzi go w wieczności i doczesności, lub że jego reputacja jako człowieka czyniącego dobro będzie wspominana przez kolejne pokolenia. Ale myślę, że to pierwsze jest dużo lepsze. Ofiara Koryntian nie tylko zaspokoi rzeczywistą potrzebę ubogich braci w Judei, ale także będzie obfitować, zauważcie znowu, w liczne wyrazy wdzięczności Bogu, wiersz 12. I wiele serdecznych modlitw za Koryntian, wiersz 14. Hojny dawca, podobnie jak rolnik, jest od początku do końca zależny od Boga. Wiersz 10 mówi nam, że ten, który dostarcza ziarna siewcy i chleba na pokarm, dostarczy i powiększy także wasz zasiew i powiększy żniwo waszej sprawiedliwości. A więc tutaj mamy Boga, który daje zarówno ziarno, jak i Boga, który powiększa ten zasiew i pozwala zbierać wielkie żniwo. Od początku do końca. Bóg. I te myśli wywodzą się ze Starego Testamentu. W Księdze Izajasza w 55 rozdziale i 10 wierszu mamy to nasienie dla siewcy i chleb dla jedzącego. A w Księdze Ozeasza w 10 rozdziale i 12 wierszu mamy żniwo sprawiedliwości. W pierwszym liście do Tymoteusza, w 6 rozdziale i 17 wierszu, Paweł mówi Tymoteuszowi, że to Bóg obficie wyposaża nas we wszystko dla naszej radości. Jeśli mamy jakąkolwiek radość w naszym życiu, jest ona wynikiem tego, co Bóg nam dał, na co Bóg pozwolił, co Bóg łaskawie, hojnie nam darował. Bóg zaspokaja nie tylko bezpośrednie potrzeby rolnika w postaci plonów zboża na chleb powszedni, ale także jego przyszłe potrzeby w postaci nasion na przyszły rok, a więc dostarcza ziarno siewcy. Jeśli Bóg czyni tak dla rolnika, to z pewnością jest w stanie uczynić to dla nas, pod warunkiem, że dobrze gospodarujemy tym, co Bóg nam daje. Bóg dostarcza nam ziarna, a nawet je pomnaża, abyśmy mogli być hojni przy każdej okazji. Wiersz 10 i 11. Ogólna zasada jest więc taka, że im więcej dajemy, tym więcej otrzymujemy od Boga. A im więcej otrzymujemy, tym więcej możemy dawać. John Bunyan, który wiele lat spędził w więzieniu za głoszenie Ewangelii, napisał krótki wiersz, taką króciutką rymowankę, której niestety nie udało mi się przetłumaczyć z rymem, więc przeczytam wam ją bez rymu, tak jak mi się udało ją przetłumaczyć. Był pewien człowiek, który był uważany za szalonego. Im więcej dawał, tym więcej miał. I oczywiście John Bunyan myślał o normalnym chrześcijaninie. O normalnym, powtarzam. Dla zachłannego świata takie myślenie jest bezsensowne. Ale według Boga to jest chwalebna rzeczywistość chrześcijańskiego życia cechującego się szczodrością, hojnością. Idea, że Bóg może pomnażać i pomnaża zasoby materialne hojnego darczyńcy, nie jest w naszych czasach zbyt popularna, poza tymi odjazdowymi kościołami prosperity, którzy głoszą powodzenie materialne dla tych, którzy dużo dają na ich służbę. Normalne nasze doświadczenie wydaje się mówić coś innego niż to, co apostoł Paweł tutaj nas naucza. Bogaci, z których wielu jest skąpych, wydają się być coraz bogatsi. A biedni, którzy są hojnymi darczyńcami, wydają się coraz biedniejsi. Paweł jednak pod natchnieniem Bożego Ducha obiecuje Koryntianom, że staną się bogaci pod każdym względem, także będą mogli być hojni przy każdej okazji. Na jakiej podstawie apostoł Paweł coś takiego obiecuje? Na podstawie wielu zapewnień Boga w jego słowie. Zauważmy, czego Paweł nie mówi. To nam pomoże też to lepiej rozumieć. Kiedy słuchamy, co mówi, to też dobrze pomyślmy, czego nie mówi, a co wielu ludzi mówi, co dodaje, czego Paweł nie mówi. Po pierwsze, Paweł nie mówi, że bogactwo czy nadwyżka dochodów jest znakiem Bożego błogosławieństwa. Paweł tego nie twierdzi. Możesz być bogaty i bezbożny. Więc Paweł nie twierdzi, że bogactwo jest dowodem, że Bóg cię błogosławi. Możesz się dorobić, oszukując, wyzyskując, kradnąc. A więc bogactwo w żaden sposób nie jest absolutnym dowodem Bożego błogosławieństwa. Po drugie, Paweł nie pochwala wszelkiej rozrzutności, że ktoś jest hojny i jada często w restauracjach i wyjeżdża gdzieś tam na wakacje sobie nie wiadomo gdzie i rozdaje wszystkim hojnie, kto tylko go poprosi. Paweł nie mówi tutaj o wszelkiej rozrzutności czy dawania jako takiego. Na każdy jeden cel. O, taki hojny, tutaj wyślę, tu wesprzę, tam wesprzę. Są tacy ludzie, którzy mają przyjemność w dawaniu i są po prostu mają taką naturę, że chętnie po prostu dają, to ich cieszy, to jest piękne. To powinniśmy cieszyć się z czegoś takiego, ale Paweł nie o tym tutaj mówi. Zauważmy. Paweł pochwala tutaj styl życia chrześcijanina oparty na szczodrości ku Bożej chwale. To jest przesłaniem tego całego fragmentu. Tym, którzy radośnie i chętnie dają na to, co Bogu jest miłe, sam Bóg zapewnia dać wszystko, czego potrzebują, aby nadal czynić dobro i przyczyniać się do dalszego pomnażania Bożej chwały. Oczywistą prawdą jest fakt, że dzięki hojności darczyńców korzystają ci, którzy są obdarowani. I o tym Paweł mówi w wierszu 12. Ta służba, którą pełnicie, zaspokaja potrzeby Bożego ludu, wypełnia niedostatek świętych. A więc realne potrzeby zostają zaspokojone przez szczodrość darczyńców. Trzecim beneficjentem hojnego dawania jest sam Bóg. Bóg odnosi korzyść, kiedy my dajemy. Zobaczcie, jak Paweł to opisuje w wierszu 11 i 12. Służba ta, jak stwierdza Paweł, obfituje w liczne wyrazy podziękowania Bogu. A więc Bóg jest odbiorcą chwały z ust tych wszystkich, którzy są obdarowani. Również 13 wiersz o tym mówi. Paweł zauważa, że z powodu tej służby ludzie będą chwalić Boga i będą dziękować Bogu za pomoc, którą otrzymają. Pawłowi chodzi o to, że cały Kościół rozpoznaje zbiórkę, tamtą zbiórkę, jako Bożą łaskę działającą w życiu ofiarodawców. Kiedy ktoś mi coś daje w imieniu Pana Jezusa, ja dziękuję tej osobie, która mi coś daje, ale nie kończę na tym. Dziękuję Bogu, który go posłał, który go uzdolnił, który go uczynił hojnym. Tak więc, choć bezpośrednim celem zbiórki jest niesienie ulgi ubogim w ich niedostatku, to ostatecznym celem jest oddanie chwały Bogu jako sprawcy i dawcy wszystkiego, co posiadamy. Ta chwała odbiorców, zauważcie, opiera się na dwóch rzeczach. Po pierwsze, będą chwalić Boga za posłuszeństwo, które towarzyszy wyznawaniu Ewangelii Chrystusa. Zazwyczaj, kiedy mówimy Ewangelia, to zawężamy to do tego, co Pan Jezus zrobił i tego, co my w związku z tym mamy. Czyż nie jest tak? Niestety, tak często bywa. Natomiast Ewangelia to cała dobra nowina o Bożym Królestwie, o Bożym Królowaniu w życiu nowych ludzi, o tym dziele, którego Jezus dokonał i którego owocem my jesteśmy i to, jak żyjemy, jak postępujemy, co robimy z naszym życiem. To wszystko jest dobra nowina. To jest dobra nowina o Królestwie Boga w nas, o Jego panowaniu w nas, o Jego objawieniu się w zbawieniu i przemianie i nowym życiu Jego dzieci. I Ewangelia niesie ze sobą dla nas pewne wyzwania. W Ewangelii czytamy, że nie możesz służyć Bogu i mamonie. Nie możesz. Nie możesz tym dwóm panom nadal. To jest też część Ewangelii. Jeśli ktoś chce służyć mamonie i chce być zbawionym w Jezusie, nie ma szans. Nie ma szans. Jeśli służysz mamonie, to Jezus nie jest twoim panem i jednocześnie nie jest twoim zbawicielem. Możesz wychodzić do przodu, możesz płakać, możesz podnosić rękę, możesz podpisywać kartki, robić co chcesz, możesz się ochrzcić, możesz należeć do najlepszego zboru i tak jesteś zgubiony, jeśli twoim panem jest mamona. Jezus to powiedział. Nie można, mówi, nie da się. Niektórzy próbują. Copland, Hagin i inni nauczyciele prosperity twierdzą, że można, ale Jezus mówi, że nie można. Można tylko jednemu Panu służyć i to musi być Jezus, jeśli chcesz być zbawiony. Jeśli służysz pieniądzu, twoje życie jest dorabianiem się ciągłym. Nie mówimy o tym, że nie mamy pracować. Oczywiście mamy pracować, zarabiać na siebie i z tego, co Bóg nam daje, pomagać potrzebującym. Ale jest różnica między dbaniem o nasz doczesny byt w mądry sposób, a bezmyślnym czy przemyślanym gromadzeniem i gromadzeniem i gromadzeniem, by sobie dogadzać. Nie mówię, że nie mamy czegoś odłożyć. Biblia tego nie mówi, nie potępia tego, żeby mieć odłożone, żeby być przygotowanym na gorsze czasy. To nie ma w tym nic złego. Ale jeśli wszystko, co dostajemy, wydajemy na siebie, jeśli wszystko, co Bóg nam daje, jest tylko na nasze potrzeby i ciągle jest nam mało, coś gdzieś po drodze, obawiam się, jest coś zgubiliśmy, gdzieś się pomyliliśmy i niechaj nikt mnie źle nie zrozumie. Wiem, że są osoby w trudnych sytuacjach materialnych, od których absolutnie Bóg ani my nie oczekujemy, że cokolwiek będą dawać na tym etapie życia, na jakim są. Zachęcałbym, żeby dali choć troszkę, tak jak ta wdowa, choćby mały grosz. Ale nie, żeby dawali za każdym razem, tak jak Macedończycy, ponad miarę. Tego Bóg nie oczekuje. To już o tym, żeśmy dokładniej wcześniej mówili, w 8 rozdziale, Paweł to pokazywał. Natomiast ważne jest, byśmy przyjrzeli się naszemu finansowemu gospodarowaniu. Czy jest to przemyślane? Czy to, co Bóg nam daje, rzeczywiście szukamy, jak użyć dla Jego chwały? Czy zaspokajamy najpierw wszystkie swoje potrzeby i, co gorsza, pragnienia, a dopiero wtedy z tego, co nam zostanie, coś tam dajemy dla Boga? Dobrze to rozważmy. Każdy z nas w swoim własnym sercu. Pawłowi chodzi o to, że wyznawanie wiary w Jezusa Chrystusa, że Ewangelia Jezusa Chrystusa, aby była żywa i wartościowa w naszym życiu, musi pociągać za sobą konkretne działania, czyny, postępowania. Chętny udział Koryntian w jerozolimskiej zbiórce świadczy o tym, że posiadają wiarę, która akceptuje wymagania Ewangelii i jest posłuszna jej nakazom. I jak wiecie, Paweł nie jest osamotniony w ścisłym łączeniu wiary z działaniem, z czynami. Jakub podobnie stwierdza w swoim liście, że wiara sama w sobie, jeśli nie towarzyszą jej uczynki, nie towarzyszą jej owoce wiary, postępowanie wynikające z wiary, taka wiara jest martwa i bezużyteczna. Ponadto widzimy, że Judejczycy będą chwalić Boga za hojność Koryntian, którzy dzielą się z nimi i ze wszystkimi. Ci obdarowani będą chwalić Boga nie tylko za dar pieniężny, ale także za wspólnotę w Chrystusie, którą ten dar wyraża. Paweł, zobaczcie, w wierszu 13 rozszerza zakres odbiorców, obejmując nie tylko wierzących w Judei, ale także wszystkich innych. Najprawdopodobniej Paweł zwraca uwagę na fakt, że Koryntianie, to, co przynosi korzyść wierzącym Judei, przynosi korzyść całemu Kościołowi. Czyli ta hojność Koryntian nie tylko będzie błogosławieństwem dla wierzących w Judei, ale wszyscy inni, którzy się o tym dowiedzą, będą z tego powodu ubłogosławieni. W jaki sposób? W przeważającej części odbiorcami tego daru byli konserwatywni chrześcijanie żydowscy, którzy nadal traktowali pogan z pewną obawą i podejrzliwością. Dla nich ta zbiórka była jak lodołamacz, tego lodu, który jeszcze był w ich sercach wobec tych chrześcijańskich pogan. Ta zbiórka była nie tylko wyrazem szczerości wiary tych pogan, ale tego, że oni są jedno z nimi, że są prawdziwie braćmi i siostrami w Chrystusie, że stanowią jedną rodzinę, jedno stado, jedną trzodę, której ojcem jest sam Bóg. W tym wypadku ta zbiórka była sprawdzianem, dzięki któremu wiara Macedończyków i mieszkańców Achaii okazała się prawdziwa. Ich wiara okazała się prawdziwa. I Paweł przewiduje, że ta ofiara będzie miała wpływ na cały Kościół na dwa dodatkowe sposoby. Będą zanoszone modlitwy za Koryntian oraz zostanie nawiązana bliższa relacja między żydowskimi odbiorcami i darczyńcami z pogan. O tym mówi wiersz 14. Ze względu na przeogromną łaskę, jaką Bóg obdarzył Koryntian, jednym z oczekiwanych rezultatów tej zbiórki jest to, że obdarowani będą się za nich modlić. I tak jak powiedziałem, nie wystarczy odczuwać wdzięczność za to, co inni dla nas robią. Serdeczna wdzięczność winna rodzić naszą modlitwę za osoby, które nas obdarowują w jakikolwiek sposób, czy to swoim czasem, czy w sposób finansowy, czy jakąś pomocą praktyczną. Winniśmy podziękować im, ale być też ludźmi, którzy się za nich będą modlić. Taki tutaj widzę wzór. I ta modlitwa prowadzi nas do bliższej relacji z tymi osobami, za którymi się modlimy, za którymi się wstawiamy u Boga. Jest to drugi oczekiwany rezultat. Paweł mówi, że gdy odbiorcy tego daru będą się modlić, ich serca zwrócą się do kościołów, które przyczyniły się do zebrania tego daru. Wiersz 14. Gdy żydowscy odbiorcy będą się modlić za swoich pogańskich patronów, ich serca rozpalą się w stosunku do nich i będą pragnęli ich zobaczyć i nawiązać z nimi bliższą relację. I myślę, że analogia opisanej całej tutaj sytuacji do naszej obecnej między ukraińskimi uchodźcami i polskimi zborami jest oczywista. I mam nadzieję, że to rozważanie pomoże nam zająć właściwe stanowisko i podejmować właściwe działania. Jak wiemy, czytając Dzieje Apostolskie, List do Rzymian, żarliwy apel apostoła Pawła okazał się skuteczny. Łukasz mówi nam w Dziejach Apostolskich w 20 rozdziale, że Paweł złożył zapowiedzianą trzecią wizytę w Koryncie i został tam 3 miesiące. Długość jego pobytu sugeruje, że spotkał się z życzliwym przyjęciem i że sprawy związane z wkładem Koryntian w pomoc ubogim były dobrze uporządkowane. Tytus i jego towarzysze wypełnili swoją misję, a Koryntianie wraz z innymi kościołami z Achaii z radością złożyli dary, jak mówi list do Rzymian, 15 rozdział, 26 wiersz. I na koniec jeszcze ostatni wiersz, wiersz 15. Paweł kończy ten rozdział czymś, co w swej formie jest dziękczynieniem, ale w rzeczywistości jest przypomnieniem o największym przykładzie dawania, co nie oznacza, że nie jest dziękczynieniem. Mówiąc w rzeczywistości, nie mam na myśli, że nie jest dziękczynieniem. To jest dziękczynienie, które jednocześnie ma Koryntianom i nam przypomnieć o największym przykładzie dawania. Krótki wiersz. Bogu niech będą dzięki za Jego nieopisany dar, raczej nie do opisania dar. Nigdy nie możemy prześcignąć Boga, ponieważ On złożył dar, który przekracza wszelkie ludzkie wyobrażenia. Paweł nazywa go darem nie do opisania. Użyty tu termin oznacza coś, co jest poza możliwościami ludzkiego opisu. Nie do opisania. To Boży dar jednorodzonego Syna, Jezusa, Zbawiciela zubożonych grzechem ludzkich dusz. Możemy dawać, nie kochając. Możemy dawać, nie kochając. Wielu ludzi daje, chociaż trochę, w ogóle nie kochając tych ludzi, którym dają. Po prostu dają, bo jest im niewygodnie nie dać. Dają, bo czują się w jakiś sposób przymuszeni. Gdyby ktoś im nie wyciągnął ręki i nie poprosił, to by nie dali. Gdyby w niedzielę nie dostali talerza, to by nic nie wrzucili do skrzynki. A więc możemy dawać, nie kochając, ale nie możemy kochać, nic nie dając. Nie ma takiej miłości, prawdziwej miłości, która nie daje. Prawdziwa miłość jest ofiarną miłością, miłością, która daje. Tak Bóg umiłował świat, że dał. Bóg tak nas umiłował, że dał dar najcenniejszy, którego koszt nie może być nigdy doścignięty. Dar wiecznego życia, okupiony niewymownym cierpieniem i okrutną śmiercią Bożego Syna. Bogu niech będą dzięki. Bogu niech będą dzięki za Jego nie do opisania dar. Powstańmy do modlitwy. Kochany nasz Panie, Boże Wszechmogący, Dawco wszelkiego dobra, wszelkiego błogosławieństwa, modlimy się, by i te dzisiejsze słowa, które do nas kierujesz, wykonały w każdym z naszych serc Twoją pracę. Wybacz nam nasze skąpstwo, tych z nas, którzy wciąż jeszcze nie wyzwolili się z więzów egoizmu, samolubstwa, myślenia tylko o sobie, zabiegania tylko o siebie, troszczenia się tylko o siebie. Wybacz, Panie, wybacz i wyzwól, wyzwól ze skąpstwa i daj nam doświadczać tej radości hojnego dawania w coraz większej i większej mierze. Daj, Panie, byśmy nie byli ludźmi, którzy myślą, ile stracą, dając, ale byśmy byli ludźmi, którzy z radością hojnie dają, jak ten rolnik, który rozsiewa to zboże, wiedząc, że jeśli hojnie zasiejemy, hojnie będziemy zbierać, jakiekolwiek masz dla nas błogosławieństwo z góry. Daj nam, Panie, wierzyć Tobie, ufać Tobie i postępować według Twoich wielkich obietnic. Modlimy się, byś pracował w naszych sercach i dał nam doświadczać w coraz większej mierze podobieństwa do Ciebie, w Twojej hojności, w Twojej łaskawości, w Twojej szczodrości. Prosimy o to w imieniu Pana Jezusa, tego, który nas umiłował i wydał samego siebie za nas. Dziękujemy Tobie, Ojcze. Dziękujemy Tobie teraz i po wszystkie wieki wieków za ten nie do opisania dar. Dar życia, dar zbawienia, dar odkupienia, usynowienia, uświęcenia, dziedzictwa wiecznego w Jezusie Chrystusie dzięki Jego doskonałej ofierze. Chwała Tobie i cześć. Amen. Zachęcam jeszcze, kochani bracia, siostry, do modlitwy. Dzięki, Ojcze nasz, za słowo Twoje, które przede wszystkim mamy, możemy je czytać, możemy studiować. Dzięki, Ojcze, że dajesz też, powołujesz braci, którzy potrafią w taki przystępny sposób przekazywać to słowo i może to być pożytkiem dla nas, abyśmy wsłuchiwali się w Twój głos, który przemawiasz do nas przez właśnie braci różnych, abyśmy dobry użytek robili z tego, co zasłyszymy. Dzięki za Twoją dobroć i oby było w nas jak najwięcej miłości, dobroci, ofiarności. Amen. Amen. co jest potrzebne, tym, co jest potrzebne do dostawania właśnie na małym, a tym, co jest odmiarem i jest niepotrzebne. Panie, móc ofiarować, Panie, efektywniej to, co jest i tak Twoje, bo Panie, nic do świata nie przynieśli, to nic nie będzie wyniesione. Wszystko zostało nam dane. Cała Panie Ziemia i całe stworzenie, co przyskolenie jest w stanie Twoje. Należą tylko do dysponowania tym. I proszę Panie, chcę to robić mądrze, tak jak Ty chcesz. Amen. Amen. Amen. Dziękujemy, nasz kochany Zbawicielu, Każdy z nas, śpiewając tę pieśń, wyraża w jakiejś mierze tę wdzięczność, która rozbrzmiewa w naszych sercach, że za mnie, za mój grzech, za moje winy tak cierpiałeś. Tyle sprzeciwów zniosłeś od grzeszników, tyle szyderstwa, nienawiści, niezrozumienia, wrogości. Ty, który jesteś uosobieniem wszelkiego dobra, sprawiedliwości, który czyniłeś tylko dobrze ludziom. Panie, dzięki Ci, że pozwoliłeś grzesznym ludziom zadać Ci tyle cierpienia, aby tam na krzyżu Golgoty spłacić mój dług i dług każdego z nas. Wszyscy zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył, a na Ciebie spadły urągania bezbożnych. Na Ciebie został złożony nasz grzech. W nasze miejsce cierpiałeś i w nasze miejsce umarłeś, aby darować nam życie. Ten chleb, który łamiemy, przypomina nam, że to nie rzeczami znikomymi, srebrem, złotem czy drogimi kamieniami zostaliśmy wykupieni z naszego grzechu, z naszego zła, z naszej nieprawości, z wiecznej śmierci, która każdemu z nas się należała. Ale przez Twoją wielką ofiarę złożoną na krzyżu Golgoty, gdzie za nas cierpiałeś i gdzie dla nas umarłeś, Panie, dziękujemy Ci. Dziękujemy Ci za ten wielki dar zbawienia, za Twe życie, za Twą śmierć, za Twe zmartwychwstanie, za Twe wstąpienie do chwały i za Twoje rychłe przyjście, którego oczekujemy z nadzieją. Daj nam, Panie, żyć w cieniu Twego krzyża, w mocy Twego krzyża. Daj nam, Panie, żyć każdego jednego dnia z wdzięcznością i uwielbieniem i poświęceniem Tobie, w wyrazie naszej wdzięczności za to, co dla nas uczyniłeś i za to, kim dla nas jesteś i za to, co nam w swej łasce przygotowałeś. Amen. Amen. Dzięki Tobie, Panie Jezu, że po raz kolejny możemy stanąć przed Twoim obliczem i jest to czas wdzięczności, ale też może być dobrze, żeby był. Czasami jest taka potrzeba, żeby był to czas refleksji, zadawania pytań. I ja też zadaję pytanie, na ile znam Ciebie, na ile pragnę poznawać Ciebie, na ile miłuję Ciebie prawdziwie, na ile jesteś mi bliski, cenny. Jak bardzo jestem świadomy, że jesteś Panem, a ja sługą, uczniem. Na ile staram się być posłusznym dzieckiem. Dzięki, Ojcze, że mamy możliwość bycia przed Twoim obliczem i wsłuchiwania się w Twój głos, rozważania, co jest w naszych sercach i stoimy przed dobrym Bogiem. Dzięki, Panie Jezu, że otworzyłeś nam drogę do Ojca przez swoją śmierć, przez swoją świętą krew. Amen. Amen. Słowo Boże zachęca nas i wzywa nas, byśmy pojednani z Chrystusem zwiastowali Jego śmierć, jedząc tego chleba, pijąc tego kielicha. jeśli oddałeś swoje życie Panu Jezusowi, jeśli On uratował Cię z grzechu, z wiecznej śmierci, jeśli pokładasz całą swoją ufność w Nim, należysz do Niego, dałeś temu wyraz w chrzcie wodnym, ogłaszając wobec ludzi i aniołów, że należysz do Niego i z Nim jesteś pogrzebany przez chrzest w śmierć i żyjesz dzięki Jego mocy zmartwychwstania. Pan Jezus zaprasza Cię, byś jadł z tego chleba, pił z tego kielicha, dając w ten sposób wyraz Twej wierze, składając dziękczynienie i świadcząc, zwiastując Jego śmierć. Nie tylko zwiastujemy mówiąc coś do mikrofonu, ale zwiastujemy czyniąc. I to jest jedna z rzeczy, którą czynimy, zwiastując śmierć Pańską, aż przyjdzie. Dlatego zachęcam tych wszystkich, którzy spełniają te Boże wymagania, abyśmy jedli z tego chleba, pili z tego kielicha i też zachęcam, byśmy podnosili nasze głosy w dziękczynieniu, w krótkich, dziękczynnych modlitwach za to, co nasz Pan dla nas uczynił. Zapraszam. Kielicha, to zapraszam na końcu. Najpierw będziemy podawali w tych małych kieliszkach, a później prosimy te osoby, które chcą z kielicha pić. powinna rozbrzmiewać chwała za to, kim jesteś, za to, co uczyniłeś dla nas. I niech to płynie z wdzięczności prawdziwie z serca. Dzięki. Dzięki za wielkie dzieło Twoje. Dzięki za miłość Twoją. I Tobie chwała. Amen. Amen. Jakieś może macie ogłoszenia, informacje, pozdrowienia? Pozdrowienie od Otyli Damy Królewskiej. Dziękuję bardzo, dziękujemy. Jak wiecie, napływają kolejni uchodźcy z Ukrainy i są potrzeby przyjęcia do domów też. Wiadomo, że tutaj mamy jakieś pomieszczenie, w którym możemy przyjąć rodzinę czy jakieś osoby, które tutaj mogą mieszkać. Przygotowujemy jedno mieszkanie, ale tu już tam jest rodzina. I jeszcze u braci baptystów też są dwa pokoje, więc jakieś tam skromne możliwości mamy. Natomiast gdyby ktoś z Was chciał przyjąć, czy to właśnie jedną osobę, czy matkę z dziećmi, czy jakąś właśnie większą rodzinę, jeśli macie takie możliwości, czy też wiecie o jakichś takich miejscach, które moglibyśmy tym ludziom zaproponować, to proszę, żebyście dawali znać, bo no, dzwonią różne osoby z różnych stron, pytają, także chcemy braciom, siostrom w pierwszej kolejności pomagać, im też możemy zaufać, zostawić klucze i tak dalej, więc raczej będziemy szli w tym kierunku, że będziemy pomagali wierzącym w pierwszej kolejności, tym bardziej, że jest wielu wierzących, którzy też przyjeżdżają. Tutaj siostra dzisiaj przed nabożeństwem mówiła mi o 9-osobowej rodzinie, tak? Która też szuka jakiegoś lokalu, więc chyba raczej jedno mieszkanie to nawet byłoby mało, więc przedstawiam tylko taką potrzebę. Gdybyście wiedzieli, jeśli to byłoby w jakiejś innej części kraju, na przykład wiedzielibyście o kimś, znacie braci, siostry, którzy na przykład dzwonią i mówią, że chcą przyjąć, to też dajcie znać. Ja też mam takie oferty, różne osoby gdzieś z różnych stron do mnie dzwonią i proponują możliwość zamieszkania u nich, czy mają jakieś lokum, które chcą udostępnić wierzącym. Więc gdybyście też wiedzieli, znali takie właśnie osoby wierzące, które chcą udostępnić miejsce do mieszkania, to też, jeśli nie macie kogoś, to zadzwońcie, dajcie znać. Wtedy ja też wiem, że mogę gdzieś tam przekierować takie osoby do zamieszkania. I nadal też prosimy Was o pomoc, jeśli możecie, tam w tym mieszkaniu, które przygotowujemy. Myślałem, że to wszystko żwawiej, szybciej pójdzie, ale okazuje się, że jeszcze to, różne tam rzeczy gdzieś po drodze wychodzą, które są do zrobienia. Też potrzebujemy tam jakąś sofę czy wersalkę, coś do spania. Możemy tą oddać, która tutaj jest. Ewentualnie, jeśli ktoś z Was by wiedział, czy widzielibyście na Oeliksie, czy coś, że można tanio kupić, czy ktoś oddaje, no to też wtedy byśmy byli zainteresowani. Więc też Was proszę o taką pomoc praktyczną, żebyście rozglądali się, dowiadywali się, jeśli wiecie, że coś takiego jest, czy też będą tam potrzebne jakieś szafy, półki, no coś takiego, żeby też móc, tam nie ma właściwie mebli w tym momencie, poza kuchennymi, dzięki Bogu. Jest kuchnia wyposażona, Paweł jeszcze obiecał dokupić lodówkę, pralkę, także tam będzie kuchnia w pełni wyposażona, natomiast jeszcze potrzeba pokój wyposażyć. Tutaj mamy łóżeczko, ktoś podarował dla dziecka, więc damy to łóżeczko i ewentualnie właśnie jakaś kanapa czy coś takiego jest potrzebne do tego mieszkania. Więc gdybyście coś wiedzieli, to bardzo proszę, żebyście dali znać. I jeżeli mówię, w tygodniu na przykład macie czas, czy szczególnie w sobotę, bo wiadomo, wielu z nas pracuje w tygodniu, więc nie zawsze możemy, ale jeśli ktoś z Was może, to też jakoś to spróbujemy zorganizować, żeby co tam można było zrobić, żeby to zrobić. Pewne rzeczy tam wymagają jakiejś fachowej wiedzy, to nie, ale jakieś tam prostsze rzeczy to można zrobić. Czy wiadomo, zawsze no, trzeba sprzątać po tym, co się robi, to w kółko jest sprzątanie. Także to tyle z takich informacji praktycznych. Też tutaj przynieśliście wiele ubrań i te ubrania się przydają, są przebierane i dalej będziemy, myślę, z nich korzystać. Jeśli ktoś z Was miałby w dobrym stanie w miarę nowe buty, rozmiar 43, to też są potrzebne, czy jakieś mniejsze damskie buty. 43, 44 raczej, no tak, Adam dobrze mówi. Także też, jeżeli ktoś z Was miałby takie buty, chciałby oddać, to prosimy o przyniesienie. Jeśli nie ma więcej ogłoszeń, informacji, zachęcam jeszcze do przywitania się. Mamy paru gości z nami z Ukrainy. Witamy Was serdecznie. Nie tylko z Ukrainy. A skąd jeszcze? Łukasz jest piękny. Tak. Swojski. Także niechaj nas wszystkich Bóg błogosławi. Kontynuujmy w tym, co dobre. Amen.